Cómaros Verdes. Petiscos radiofónicos do IES de Melide. Cómaros Verdes. Cómaros Verdes. Cómaros Verdes. Cómaros Verdes. Cómaros Verdes. Oh yeah. Hola. Hola. Aquí estamos. It's me. No sé qué decir, estoy tan nervioso. Ay, como los nenos pequeños. La verdad es que estamos. Como los nenos pequeños en un día de Reyes, estoy nervioso. No sé qué decir. Non contábamos estar aquí, por lo menos eu non, eu concretamente non. De feito non se me informou de que a cor para vestir hoxe era beige. Sad beige. Como o apelido da profe de galego. Ese jersey é como do meu pai. Que queres decir? Que seu pai ten un jersey como teu. Exactamente, cada un que interpreta que lle dé a gana. E esa jabardina que levas ti que? Pois é moi moderna. Era que levaba a miña nai para mochilar vacas. Empezamos cos bix. Pois era che ben elegante, eh. Ben, bo día, xintiña. Estamos de volta aquí en Cómaros Verdes, o programa máis, como podemos chamar, trapalleiro. Ecléctico, que campa muchísimo. Patético, ás veces. Tremendo, eu chamaría tremendo. O programa máis tremendo de toda a radio, de todo o mundo radiofónico, sí ou non? Correcto, totalmente. Correcto. Como sempre, pusimos empezar o noso programa con o noso espazo de axenda, aínda que estamos hoxe vai ser moi improvisado porque aínda non estou posta no tema. Claro, aínda non temos moita cousa que dicir, pero a ver, bueno, que nos conta aquí. Eu este ano teño dous propósitos. Un é vocalizar máis, porque despois cando me escoito mi madriña, logopeda. Outro é respirar menos. No, eso non, porque senón despois xa non me vale nada vocalizar, xa morro. Ter os móviles apagados ou en silencio. E que máis? Cal era o meu segundo propósito? Ah, tú dixera o primeiro. Non me acordo, bueno, xa vos lo direi. Non babarte. No, perdón, non sabes ti, además non temos cristal. Bueno, pois a xenda menos profesional que escoitaredes este ano empezo agora mesmo. Entón, primeiro, que temos que anunciar? Pois o luns que ven, hoxe, perdón, as dúas e cuarto. Un pouco desorientada, Rachel. Oxe, tá desubicada. Vou ter que ir falar con Xali para que me oriente. As dúas e cuarto, cando acabe as clases, podes vos quedar a xantar. Por qué? Porque teremos a primeira reunión da Asamblea Feminista deste curso. Entón, traede o vosso tupper, e senón pedidelle cartos a Olalla que vos paga algo para comer donde sexa, unha pizza ou que sexa. Ala. Animadevos a participar. Animámosvos. O vivide do aire. O vivide do aire, como as plantas esas, que son moi bonitas. Que se xa participaste o ano pasado, pois seguide con esa boa intención, e senón, pois, unidevos, se tes curiosidade por saber que fai a Asamblea. Ben, torneo de ping-pong con recreos activos. O venres pasado, o día 4, rematou o período de inscripción das persoas que se queren participar neste torneo. Entonces, nesta semana, creo, próximamente, comezará o torneo. Así que apuntaste? Nos mellores síes. Non vos anotastes ninguén aquí. Home, por favor. Aquí a Kurnikova. A Kurnikova de mesa. Eu xa vou dir ata a final, así que... Pois é, o torneo de ping-pong, estade atentos ao taboleiro dos recreos activos e tamén ás redes sociais onde poñeremos cando comeza o torneo. Despois, voluntariado na biblioteca. Necesitamos voluntarios, vale? Para traballar tanto nos recreos como a, bueno, facer outras actividades que se organicen na biblio. Entón, se queres formar parte deste colectivo maravilloso e ser unhas persoas super xenerosas e participativas, adiante. Que creo que de vez en cando dan premios. Eso sempre, pois, é un incentivo, non? E por último, e o máis importante, animádevos a participar na radio. Aquí a miña compi Olalla, pois este ano quereme facer a competencia, entonces abre un perfil de Instagram de fala.melide, pero moi mona porque sempre que comparte cousas do IES, ainda que non teña que ver moito ca radio, pois moi ben, gracias. Somos todos un team, a big team. Tamén necesitamos máis xente para participar na radio. Se tedes algunha idea con que queredes facer con amigos ou vos sós, incluso, vale, queredes facer pois cuñas publicitarias ou unha mini sección. Se queredes participar en Cómaros Verdes, vale, con algo así super divertido e innovador, pois falade con Olalla, ok, que é a que leva a radio, xa sabedes, E nada, a tope ca radio. Sí, bueno, que este ano temos moitas novidades, imos ter voces novas no programa. Sí, vai ser moita novidade. Aquí temos que falar nos menos. É que falen iles máis. Moi ben o alumnado de primeiro deso, que está a tope ca radio, pero a xente máis maior, pois que se que vaya se animando un pouco, vale? Quixera ser dos pásaros que andurilla se esta má para facer o meu niño moi perto da túa cama, moi perto da túa cama, ai la lelo, ai la la la, miña maruxiña remenda o refaixo que o leva rachado. Pois somos xente vingativa que ameazábamos con volver e aquí estamos. Un ano máis, compañeiras, quen o diría. O que comezou como unha arroutada na cafetería ten visos de se converter nun premio Pulitzer. Ese non é o tempo. Ponte tranquilo. Falando de cafetería, aproveito para mandarlle un saúdo ao noso querido Xan e dicirlle que Adela nos ten moi ben cuidados e cuidadas. Ainda así, estamos todos un pouco afectados psicolóxicamente e ambientalmente desde que marchaches. Xan, se nos escoitas, que che fixamos nos a ti que non volviches por aquí, por favor? Polo menos a decir hola ou soltarnos un... A ver, porque sabes que os loitos teñen o seu tempo. Desde que marchaches deixamos os porcos sin comer e as vacas sin pacer. Vamos ao lío. Como non podía ser de outra forma, cada semana imos botar man da nosa inestimable amiga Raga, aplausos para ela, por favor. Para achegarvos palabras do noso fermoso idioma. Desta volta pensamos en rechouchío, que ven a ser o alboroto dos paxariños, así como cando están xuntos e contentos. Que resume bastante ben, por certo, o sentimento de todos os membros do equipo cumareiro agora mesmo. Pois ben, segundo a RAG, é un substantivo masculino, cuxa primeira entrada refírese a chío continuado dos paxaros. Como exemplo, espertou co rechouchío dos paxaros, confróntese trilo. A segunda entrada é, por extensión, calquera tipo de son agudo e continuado e situación en que se produce. Por exemplo, a resposta errada provocou un rechouchío de risas entre os alumnos. O parque era un rechouchío de nenos xogando. E tres, referido a informática, acción e efecto de rechouchear. Marcou como favorito o rechouchío de María. O carro canta, canto se veixo tamén, que a señardade me espanta. Ainda que referido a esta última entrada de informática, de xa fai un tempo a rede social non se chama Twitter, ou como sería en inglés americano. Moi ben. E xa non se publican tweets ou rechouchíos en galego. Agora, como sabedes, é xe. Deixemos esta rede social que encima o que manda nela dame así un pouco de cringe, como dirían os nosos. A xeración Z da aquí a Olalla. Pero deixémonos de tanto palabrerío e pasemos a definir rechouchío dun xeito gráfico da man de Moncho de segundo de SOA. Monchiño ten moitas habilidades, entre elas a de imitar paxaros. Velaí o tedes. Sí, bueno, teño que dicir que está Moncho e tamén está Iván Carracedo. Ah, moi ben. Porque temos dous. O presi. E sí, dous imitadores de paxaros. A verdade é que eu... Moi orgulloso. Maravilla. Alucino bastante. Escoita de rechouchíos. Sabe se carballo e freixo. Agora ven, redobre de tambores. que nervios. A sorpresa da semana. Ah. Cada semana propoñereivos un xogo coa palabra da semana. Desta volta toca que me digades palabras que rimen con rechouchío. A ver quen perde. O sea, que agora temos que che facer o teu traballo. No. Pero... Que cousa máis, de verdade, é como un dementor, eh? Sempre... En fin. Empezo eu. Eu digo a subío. Raquel. Pío, pío. En fin. Calafrío. Calafrío. Taboada. Porque hai unha asociación cultural non, vale. Que se chama a rechouchíos. Pero ten que rimar con... No, no, ten que rimar con rechouchíos. É que non frío. Non pode ser. A ver, no, eres de ciencias, no. Pero eso hasta aí chegas. Que dices, calafrío. Ten que rimar... No. Arrepío. Veña, arrepío. Tío. 5, 4, 3, 2, 1 Perdeu Raquel. Oh, que me temo, claro. que me temo que vai perder todas as semanas. Que sorpresa. Pero isto vai ser sempre así. No, cada frío, semana xo... sombrío. Ah, pero espera, non me poñan a música. A parte do xogo, se pensabades que vos ia deixar sen chiste, que tranquilidade. Canto botamos de menos. Pío, pío é un rechouchío. Pío a secas é un chouchío. Pois volta tamén da sección máis longa que este ano promete tentar ser máis curta e participativa. Sí, comareiros e comareiras, a sección de ciencia é un básico. Un rechouchío máis neste programa tan divertido que esperemos enganche algún ou 20 máis. E xa que comezamos con canto de paxaros, pois eu vou seguir por aí, sempre da man de ciencia. Aínda que non comezamos moi optimistas, xa que un estudo publicado en 2022 demostrou que a banda sonora das aves é cada vez máis simple e monocorde. E diredes vos, en que me afecta isto a min? Pois resulta que o rechouchío dos paxaros e os sons naturais facilitan mecanismos fisiolóxicos que melloran o noso organismo, favorecen a nosa saúde física e o noso benestar psicolóxico. É dicir, fainos sentir ben escoitar a natureza. Así pois, se a banda sonora das aves segue empobrecéndose, o silencio dos paxaros acabará tendo repercusións na saúde dos seres humanos. Axudademe a cantar, moza da miña aldea, axudademe a cantar, moza da miña aldea. Axudademe a cantar, que estou en terra llea, ai le la la la la, ai le la la la la. Este feito, anticipado xa pola ecoloxista Rachel Carson, non sei, corrixime aí. Perfecto. Na súa primavera. C3. C3. Primavera silenciosa, lá polos anos 60 do século pasado, destaca entre as causas máis comuns o descenso nas poboacións de moitas especies de aves, así como tamén o aumento constante generalizado do ruido producido polos seres humanos e outros contaminantes sensoriais. Por certo, os niveis de ruido, en xeral, empeoran a saúde dos seres humanos, así que, queridos ouvintes, estades todas e todos invitados a facer menos ruido nas clases e polos corredores. A tope con iso. Deica! Ben, pois, como este é o primeiro programa da temporada, o noso recuncho musical vai ser especial. Vedes que levamos todo o programa escoitando música tradicional, en especial interpretada por cantareiras e pandeireteiras. Pois ben, como se cadra xa sabedes, as letras galegas do ano 2025 vanse dedicar precisamente a elas, ás cantareiras que crearon, preservaron e transmitiron a nosa música e a nosa literatura popular ao longo dos séculos. Esta unha poesía por veces menos valorada que aquela que lemos nos libros, así que, por fin, estas poetas e artistas recibirán o recoñecemento que merecen. En concreto, a nosa querida RAC, Real Academia Galega, decidiu centrar esta efeméride nunha serie de figuras que representarán as innumerables mulleres ás que podríamos atribuirlle este mérito. Son Eva Castiñeira, de Muxía, Rosa e Adolfina Casás, de Cerceda, e as pandeireteiras de Mens, en Malpica. Viva la luna, viva Lutero del alma, E precisamente hoxe decidimos traer aquí este tema porque ven de falecer o pasado 2 de outubro, o pasado mércores, unha pandeireteira que é todo un referente para a nosa música tradicional, Josefa, ou Xosefa, de Bastavales. Foixenos aos 92 anos esta música autodidacta que tivo moito que ver, por exemplo, co rock rabú galego, e que compartiu escenario con grupos de prestixio como Fuxan os Ventos, Cristina Patos, Diplomáticos de Monte Alto ou Manu Chao. Precisamente con este último artista, Josefa de Bastavales foi de xira con máis de 70 anos de idade. De feito, esta muller está detrás do famoso tema Desaparecido, de Manu Chao, pois é unha canción que xurdiu a partir dunha anécdota persoal que lles pasou. Aquí queda a nosa pequena homenaxe a esta histórica pandeireteira que recentemente nos deixou cun dos temas que acostumaba a cantar, de sobra coñecido por todas nós, o Eu chorar chorei domingo á tarde, nesta ocasión unha versión máis moderna. Sí, non tiña tanto flow. Sí, é unha versión de Ortiga e Pili Pampín, que seguramente podría cantar, por exemplo, a súa neta, Fátima Pego. Moi tranquilamente. Que cantaba, sí. Bueno, ten cantado en moitas orquestras, non sei agora mesmo se está en algunha, a verdade que o descoñezo. Panorama, aí, por favor. Está na Panorama? É que estou. Sí, vale, bueno, pois mira, cantante da Panorama. É a boa da cantante Fátima Pego da Panorama. Estou un pouco fora disto. Que diga a verdade, pero con cautela. Tu ana y emeiga, teño medo dela. Teño medo dela y ela non me... É nada, pois rematamos. A pena é que moitas veces non nos graben tamén. Sí, como sí, non... Porque... hai algúns programas... Menudo flow. Hai algúns programas radiofónicos, podcast que sigo, sí. que se graban, sí. Escoitalos é unha maravilla, e despois, cando vexo a grabación, digo, perde esta xente, é mellor que se lle escoite a voz na máis, e a nós pasaríanos o mesmo. No, no, non facemos twerking porque estamos sentados. Exacto. Bueno, que nos falta. O que ven sendo o, como se chama isto? O tronco, non sei. O tronco, non, como se chama, a superior. No, como é? A parte superior, non, pero hai unha palabra técnica. Se estuvera aquí Lucía Lagares, diría, sacaríame da boca. Core. Core, non, bueno, dá igual. O que ven sendo o tren superior, é iso mesmo. Que non é o ave, nin o talgo. É o que ven sendo a cintura para arriba. Como botábamos tudo en menos. Eu isto movo, sabes, así, tiqui, tiqui, tiqui. E depois, da cadera para baixo estás soldado. Da cadera para baixo estou sentado, que queres que faga? Eu é de cadera para arriba. Bueno, o caso é que como toca despedirse, eu volvo co meu consello de sempre, que é válido aquí, agora e sempre. Que é pasalo ben, e non mancarse. Correcto. Isso, aí queda. Deica. Tarde.